وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تاکہ کا آپ لوگ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ گزرتے عَلَيْهِمْ ان لوگوں کے کندرات پر مُصْبِحِينَ صبح کے وقت، تو ان کے قافلے روانہ ہو جاتے، تو ایک دن سفر کر کے، دوسرا دن سفر کر کے، دو راتیں سفر کر کے، تو صبح کے وقت وہاں پہنچ جاتے، اور اگر وہ رات کے وقت روانہ ہو جاتے تو وہاں ان کا پہنچنا بھی رات کے وقت ہوتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ تو دن رات وہاں پہنچتے رہتے ہیں کہ قافلے، وہ بلے اور رات کے وقت بھی پہنچتے ہیں آپ کے قافلے، افلا تعقلون، کیا آپ لوگوں کا عقل کام نہیں کرتا، وہ یونس لمن المرسلین، اور تاکہ یونس علیہ السلام لمن المرسلین پیغمبروں کے گروہ میں سے تھے، اس ابقا الى الفلک المشحون، جب وہ پا گیا الى الفلک المشحون، اس ابقا الى الفلک المشحون، جب وہ پا گیا اس بری کشتی کی جانب، اس بری، اس نے اپنے قوم کو بتا دیا تھا کہ آپ میری بات کو نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گی. کیا آ جائے گا؟ عذاب. لیکن عذاب کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. اب یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انتظار نہیں کیا کہ ایکسپریسلی اللہ مجھے کہہ دے کہ ابھی آپ نکلیں، اللہ کے حکم سے پہلے نکل گئے. اذ ابقا الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ گیا الی الفلک، اس کشتی کی طرف، المشحون، جو بھری ہوئی تھی لوگوں سے. اب وہ کشتی اوورلوڈ ہو گئی تھی، تو کشتی اوورلوڈ ہو گئی تھی تو درمیان میں بمبر میں پنس گئی، اچکولے کا رہی تھی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اس کا بوجھ کم کرنا ہے، تو نہ صرف یہ کہ سامان اتارنا ہے، ایک دو سواریوں کی قربانی ابھی دینی ہے، زیادہ نہ ہو تو کم از کم ایک آدمی کو نیچے پھینکا ہے. بھائی کیسے پھینکیں گے؟ فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن دادی کیجیے. اب قرآن دادی حضرت یونس کے نام، اور وہ پتھر دیا اور پھینک دیا. اس ابقا الی الفلک المشحون فساہما، فساہما انہوں نے قرآن دادی کر دی. ساہما کمانا، سہم نکالنا، سہما کا معنی سہم نکالنا، قرآن دازی کرنا. فساہما انہوں نے قرآن دازی کر دی، فکان من المدحدین، تو وہی تھا قرآن دازی میں نکالا ہوا، فالتقم الحوت، تو کہا لیا اس کو ڈولپن نے. ڈولپن مچھلی کیا تھی؟ کون سی مچھلی کیا کرتی انسان زندہ نکل لی، ویل، شارک. فالتقم الحوت، تو بڑی مچھلی نے اس کو زندہ نکل لیا. وہو ملیم، اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے آپ کو بلیم کرتا رہا کہ آپ نے انتظار نہیں کیا، تو یہی تو آپ نے فیس کرنا تھا، کیونکہ جیسے ہی اس کا نام نکلا اسے احساس ہو گیا کہ اللہ ہی کروا رہا ہے کہ آپ میرے حکم کا انتظار کیے بغیر پہلے سے نکل گئے. انتظار کر جاتے میں کہہ دیتا کہ ابھی نکلو، انتظار کر جاتے میں کہہ دیتا کہ ابھی نکلو، تو وہ اس لیے وہ اپنے کو بلیم کر رہا تھا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، کیوں پہلے نکلے. فالتقمہ الحوت، التقمہ یلتقم کا معنی نگل لینا، سوالو. فالتقمہ الحوت، نگل لیا اس کو الحوت مچھلی نے، وہو ملیم، اور وہ بلیم کر رہا تھا اپنے آپ کو. فلولا انہو کان من المسبحین، بس اگر وہ نہ ہوتے اللہ کے تسبیح کرنے والے، للبث فی بطنی، تو وہ رہ جاتے اس مچھلی کے پیٹ میں، الى یوم یبعثون، اس دن تک جب سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا. تو ڈے آف ججمنٹ تک وہ وہاں رہتے، لیکن اس نے اللہ کی تسبیح شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہاں پر ہے؟ سورہ دیا آیت نمبر 67 87 دیا آیت نمبر 21 سپار مسلم آیت نمبر 87 وَظَنُّوا نے ذہب مغاوباً، دیکھ لیا کیوں سجا نکال لیا. وَظَنُّوا نے، نون کا معنی ہے مچھلی، نون کا معنی ہے مچھلی، مچھلی کو کہتے ہیں عربی میں نون، اور مچھلی کو کہتے ہیں عربی میں حوت، وہاں پہ حوت کہہ دیا، یہاں پہ نون. وَظَنُّوا نے، اور مچھلی والا یعنی یونس علیہ السلام، ذاب مغاضباً، جب وہ چل پڑا مغاضباً، غصہ ہونے کی کیفیت میں اپنے قوم پہ غصہ ہو گیا، آپ انسان نہیں بن رہے، میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو چل پڑے. فظن ان نقدر علیہ, اس کا خیال ہی تھا کہ ہم اس پہ کوئی تنگی نہیں لائیں گے. نقدرہ کا معنی تنگی لانا. فظن ان نقدر علیہ, اس کا خیال ہی تھا کہ ہم اس کو کسی تکلیف پہ نہیں ڈالیں گے, لیکن ہم نے ڈال دیا, مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہم نے اس کو. فنادا فی الظلمات, اس نے دعا کر دے, فی الظلمات تاریکیوں کے اندر, فی الظلمات تاریکیوں کے اندر, تو تاریکیاں تو تھی, مچھلی کا پیٹ تاریکی تھی, سمندر کے پانی تاریکی تھی. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت, کہ نہیں ہے معبود اور مشکل کشا مگر آپ ہی ہیں, کوئی دوسرا مشکل کشا. یہی ہے موحد اور مشرق کی پہچان, مشرق پن سے تو بابا کو پکارے اور موحد پن سے تو اللہ کو پکارے. مشرق پن سے تو کس کو پکارے؟ بابا کو پکارے, اور موحد پن سے تو اللہ کو پکارے. بابا کو پکارے گا تو مزید بڑا غرق, ایمان بھی چلا گیا اور بچ بچاؤ بھی ممکن نہیں. اللہ کو پکارو گے تو اگر آپ نہ بچے ایمان تو بچ گیا. نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت, کہ نہیں ہے معبود مگر آپ, سبحانک, باقی ہے آپ کے لیے, انی کنت من الظالمین, تحقیق میں ظلم کرنے والا تھا, تو ظلم ان سینس کہ میں نے ذرا جلد بازی میں فیصلہ کر دیا, کیونکہ پیغمبر ظلم گناہ نہیں کرتا. پیغمبر گناہ, کیونکہ گناہ وہ چیز ہے جو آدمی کو معلوم ہے کہ نہ جائے اور آدمی انٹینشنلی کر دے, آدمی کر دے صحیح. تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, لیکن یہ کام اچھا نہیں تھا, اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. جس طرح کہتے آپ کو کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے. سوری صاحب, آپ تو کمیونٹی کے محبت آدمی, دیکھیے عام لوگ موسیقی محفل میں بیٹھ رہے تو بیٹھے رہیں, آپ تو تفسیر کے شاگرد ہیں, آپ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ اب بھائی باقی ان کے لیے جائز ہے؟ نہیں بھائی, ان کے لیے بھی نہ جائز ہے, لیکن ان کو لوگ انگلیوں سے اشارہ نہیں کرتے. سوری صاحب کو, فاروق صاحب کو, تفسیر کے اسٹوڈنٹ کو تو لوگ کیا کریں گے اشارہ کر, جماعت والوں کو لوگ اشارہ کرتے ہیں, کہتے ہیں جماعت والے بھی وہ میوزک میں بیٹھے ہوئے تھے, فکر دین کی بات کوئی سنا جا رہی ہے سنا جائے. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ دوسروں کے لیے جائے, نہیں, دوسروں کے لیے بھی حرام تھا, لیکن آپ لوگ تو دین کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. فار ایگزامپل, فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له, تو ہم نے قبول کر دے اس کی آواز کو, ونجیناہ من الغم, اور ہم نے نجات دے دے اس کو من الغم, اس غم سے, وکذالک ننجی المومن, اور اسی طرح ہم سچے عقیدے والوں کو نجات دیتے رہتے ہیں. پنسا تو دیتے ہیں لیکن عقیدہ ان کا پکا ہوتا ہے, اللہ کو پکارتے ہیں تو ہم بچا لیتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں تو ہم بچا لیتے ہیں. اب یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, عشاء کی نماز کے بعد جب آپ بستر پہ چلے جائیں تو عشاء کی نماز کے بعد 41 بار اسے پڑھا کریں, 3 بار پہلے 3 بار بعد میں, اللہ تعالیٰ غموم سے بچائے رکھے گا. فکر اگر آ بھی جائے گی تو آپ کم از کم مطمئن ہوں گے, آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہاں تک 40 بار پڑھیں, 41 بار اس آیت کے ساتھ یہ بھی پڑھیں کہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین, 41ویں بار اس کا بھی اضافہ کر دیں, اپنے پاس لکھیں. اور جس کو بھی, میں صرف آپ کو اجازت نہیں دیتا, جو بھی مسلمان ہو آپ اس کو یہ اجازت دیا کریں کہ بھائی آپ یہ پڑھیں, کیونکہ آپ سے مسلمان یہاں تو ملک ہے ٹینشن کا اور ڈپریشن کا. یہ ملک کس چیز سے عبارت ہے؟ ڈپریشن اور ٹینشن. اس لیے کہ جہاں پہ روحانیت نہیں ہوگی وہاں ٹینشن ہی ہوگا, سٹریس. جہاں پہ روحانیت نہیں ہوگی وہاں سٹریس ہی ہوگا. ڈالر بہت سارے ہوں گے, ڈالر جتنے پڑھیں گے سٹریس زیادہ ہوتا جائے گا, ڈالر جتنے پڑھیں گے, کیونکہ تو ووٹ بننا ہے, کیونکہ اس کے تو یہاں ملینئرز ہوتے ہیں سوئسائڈ کر جاتے ہیں, یا ملینئرز ہوتے ہیں تو اس کا پاکستان میں لوگ اپنے کو جلاتے ہیں غربت کی وجہ سے, کہ بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا تھا, تیل چھڑک کر اپنے کو آگ لگا دی, ایسا ہوتا ہے اخبار میں آتا ہے. لیکن یہاں لوگ مالداری کی وجہ سے پتہ لگ گیا کہ پیسے بھی سیٹسفیکشن کا ذریعہ نہیں, سیٹسفیکشن سم تھنگ ایلس. تبھی تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو دنیا کی ہیں, یہ ناز و نعم, یہ لائف, یہ بلڈنگ, یہ کار, یہ پیسے, یہ بزنس, یہ جاب, یہ سارے, یہ سیٹسفیکشن نہیں, یہ سیٹسفیکشن سم تھنگ ایلس, اطمینان کچھ اور. علامہ نے فرمایا یہ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. پہلا مصرع کیا ہے؟ یہ آپ خود بھی پڑھا کریں, اوروں کو بھی یہ وظیفہ دیا کریں عشاء کی نماز کے بعد. جس کو غم ہو اس کو بھی دیا کریں، جس کو نہ ہو اس کو بھی دیا کریں، کہ بھائی یہ پڑھا کریں، یہ تو سٹریس والی دنیا ہے. سکون ملتا رہے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اکتالیسی بات اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کریں کہ فاستجبنا لہ فنجیناہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المومنین. نظر جائیں سورہ نون 29 قلم. نمبر 44 سے لیں. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث. دیکھ لیا ذرنی، یہ رسول پاک کو اللہ تسلی دے رہتا ہے، کیونکہ لوگ جو قرآنی آیات کو جھٹلاتے تھے تو حضور علیہ السلام پہ سٹریس آ جاتا ہے کہ یہ بدبخت اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے رہتے ہیں. تو اللہ کریم نے حضور پاک کو تسلی دی کہ چھوڑیں مجھے اور ان لوگوں کو، میں ان سے ساتھ نبٹ لوں گا، آپ کیوں اپنے کو سٹریس میں ڈالتے ہیں. فذرنی چھوڑے مجھے ومن یکذب بهذا الحدیث، اور ان لوگوں کو جو جھٹلاتا ہے اس قرآن کو. سنستدرجوں، میں گریجولی ان کو پکڑتا رہوں گا، من حیث لا یعلمون، ایسے انداز سے کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوگا. سنستدرجوں، استدراج کا معنی گریجولی پکڑنا، سڈنلی نہیں، گریجولی، دھیرے دھیرے، درجہ بدرجہ، میں گریجولی ان کو پکڑتا رہوں گا، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ پکڑ شروع ہو گئی. اللہ کریم فرماتا ہے مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑو ان لوگوں کو، میں ان کے ساتھ نبٹ لوں گا، اور میرے نبٹنے کا انداز ایسا ہوگا ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا. سنستدرجوں من حیث لا یعلمون واملی لہم، اور میں ان کو ٹائم دیتا ہوں. واملی لہم، ان کو ٹائم دیتا ہوں، کبھی بھی وقت ہے، اگر آپ انسان بننا چاہتے ہیں تو بن سکتے ہیں. واملی لہم ان کیدی متین، میری تدبیر پھر بڑی مضبوط تدبیر ہوتی ہے، کہ جب میں پکڑنے کا فیصلہ کر دیتا ہوں پھر میں ٹائم نہیں دیتا، لیکن میں ٹائم دیتا ہوں، لیکن جب پکڑنے کا فیصلہ کنفرم کر دیتا ہوں پھر میری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے. اب اللہ کریم رسول پاک کو مزید تسلی دیتا ہے کہ یہ آپ کو کیوں نہیں مانتے، کیا آپ ان سے تنخواہ مانگتے ہیں، کیا آپ ان سے تو مولی کی بات آدمی سنتا رہتا ہے، لیکن اگر مولی کہہ دے کہ میں ٹیوشن پر پڑھاؤں گا تو پھر لوگ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں. ٹیوشن کم کرائیں، یہ کرائیں، فلاں کرائیں، صحیح. تبھی تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کی بنیاد پر اجرت کا مطالبہ یہ حرام، کیونکہ لوگ مفت کا دین نہیں سمجھتے، نہیں سنتے، اور نہیں صحیح سیکھتے، پیسے مانگو گے ہاتھ تو دیں گے. ہم یہاں مفت بیٹھے ہوئے ہیں، مفت پڑھاتے رہتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں آتے. اب اگر میں کہہ دوں کہ مجھے پیسے دے دیں، اور ایک آدمی مہینے کا $100 دیا کریں، اور کہے ہو تو آپ پر، تو یہ مفت میں نہیں پڑھتے، جیسے پنسے ہوئے ہم بھاگ نہیں سکتے کہاں جائیں. آپ پھر پوچھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں لیمپ واجب ہو گیا، اس لیے آتے رہتے ہیں. مزاق تو یہی ہے انسانوں کا. اچھا تو یہ تو وہی مسئلہ ہوا، شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ہمارے لیے اپنے گدھا پن نہیں چھوڑتے، ہم اپنی انسانیت کیوں چھوڑے ان کے لیے. اب ہم ان کے لیے اپنا فلسفہ تبدیل نہیں کروا سکتے کہ دین کی خدمت اللہ کے لیے، دین کی خدمت اللہ کے لیے، ڈالر کے لیے نہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا، یا یہ کہ آپ مانگتے ہیں ان سے اجرن، کوئی مزدوری اور پیسے. فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، تو وہ اس پہ بار بن گیا ہے. اس لیے آپ کی بات نہیں مانتے کہ وہ آپ کے پیسے مانگنے ان پہ بار بن گیا، برڈن بن گیا. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ، یا آپ کی بات نہیں مانگتے تو اس کا معنی یہ کہ ان کے پاس اس سے ذرا اچھا پروگرام ہوگا. ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس کوئی انسین علم ہے. فہم یکتبونا، اور وہ وہاں سے لکھا کرتے، اس لیے آپ کو فالو نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں نہیں، تو پیغمبر سے اللہ نے کہہ دیا کہ اب پتہ لگ گیا کہ حق پر تو آپ ہیں، تو آپ سٹریس کا شکار نہ ہوں. فاصبر لحکم ربک، آپ استقامت کا مظاہرہ کریں اپنے پروردگار کے حکم آنے تک. ولا تکن کصائب الحوت، اور آپ جلد بازی نہ کریں مچھلی والے کی طرح. اللہ کریم مچھلی والے کا تذکرہ بہت کرتا ہے کہ مچھلی والے نے ذرا جلد بازی کر لی. ولا تکن کصائب الحوت، اور آپ جلد بازی نہ کریں مچھلی والے کی طرح. تو جب اللہ مچھلی والا کہہ دیتا ہے تو اونلی ون از مین، اینڈ دیٹ از حضرت یونس علیہ السلام. ولا تکن کصائب الحوت. اب میں گیا تھا وہاں موسل، حضرت یونس علیہ السلام کے مزار پر، حضرت یونس کے مزار پر علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑا مدرسہ وہاں بنا دیا ہے وہاں پہ. یہ جو ہے نا عراق کا یہ دیوانہ, یہ ہے تو دیوانہ, یہ آدمی ہے کریزی قسم کا, پتہ نہیں اس کے مزاج کو آپ آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے. یہ پتہ نہیں خود کنفیوز ہے, لوگ کنفیوز کروا رہا ہے. وہاں پہ ہر ایک بزرگ, ہر ایک نبی, ہر ایک صحابی, اس کے پاس بہترین مسجد بنائی ہے. ہر ایک پیغمبر کی قبر جہاں ہے بہترین مسجد بنوائی ہے, بہترین کارپیٹ ڈالا ہوا ہے, بہترین نظام ہے, آفس ہے, سب کچھ سیٹ ہے صحیح. اور وہاں پہ قاری بیٹھا ہوا ہے اور بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے, اور ہر ایک مدرسے کا نام ایک ہے. پورے عراق میں مدرسۃ صدام لے اقرا القرآن و مجودی ہے, صدام کا مدرسہ قرآن کریم کے قاریوں اور تجوید کرنے والوں کے لیے. آدمی کنفیوز ہوتا ہے, پتہ نہیں یہ دینی ہے یا بے دین آدمی ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا کیسا آدمی ہے. تو وہاں پہ بھی بنا دیا ہے بہت بڑی مسجد ہے, مسجد سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام, مدرسۃ صدام لے اقرا القرآن و مجودی ہے. سارے جوس کے پاس بھجوائے گئے تھے, ایک بنی اسرائیل کو بھجوائے گئے تھے. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصائب الحوت, جلد بازی نہ کرو مچھلی والے کی طرح. اذ نادا, جب اس نے پکارا اللہ تعالیٰ کو, کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحان. اذ نادا, جب اس نے آواز لگا دی, اس کی چیخ نکل گئی, کیونکہ آدمی تکلیف ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے, چیخ نکل جاتی ہے. اور موحد کی چیخ نکلتی ہے یا اللہ مدد, اور مشرک کی چیخ نکلتی ہے یا علی مدد. اذ نادا, جب اس نے آواز لگائے, وہو مغزوم, اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا, غم سے پٹ رہا تھا, غم سے, کیونکہ آدمی عذاب سے نکلے, عذاب سے دوڑ پڑے, قوم کی وجہ سے سٹریس میں ہو اور شہر چھوڑ کے باہر نکل جائے اور دریاب میں چلا جائے, اور دریاب میں بھی نہیں مچھلی میں چلا جائے. اللہ کریم نے فرمایا وہ مغزوم, وہ تو غم سے پٹ رہا تھا. اذ نادا وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه, لولا ان تداركه نعمة من ربه, اگر اس کو اپنے دامن میں نہ لیتا اپنے پروردگار کی مہربانی, لنبذ بالعراء, تو اسے ہم کلی فضا میں مچھلی کی پیٹ سے نکال دیتے. وهو مذموم, اور اس کا بدن مچھلی کے پیٹ کے اندر بڑا ضعیف ہو چکا تھا, وہ کسی بھی بیکٹیریا کے دفاع کی پوزیشن میں نہیں تھا, کسی بھی وائرس کو ڈیفنس نہیں کر سکتا تھا. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ڈیفنس دے دیا, ادر وائز مچھلی کے پیٹ میں 40 دن آدمی رہے, 40 دن رات, اس کا کیا حشر ہو جاتا ہے بدن کا. باہر نکلے تو اسے تو مکی بھی اپنا سون لگا تھا, اس کا بیڑا غرق. اللہ کریم فرمایا میں نے اسے پروٹیکٹ کر دیا. پروٹیکشن کی بات وہ سورہ صافات ہمارے سبق میں آ رہی, پیچھے دیکھیں. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ, نگل لیا اس کو مچھلی نے, وَهُوَ مُنِيمٌ, اور وہ اپنے کو بلیم کرنے والا تھا. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ, اگر وہ نہ ہوتے تسبیح کرنے والے اللہ تعالیٰ کی, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ, تو وہ رہتے فی بطن مچھلی کے پیٹ میں, لَا يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اس دن تک جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا. یعنی ڈے آف ججمنٹ. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ, ہم نے پھینک دیا اسے بیچ پر. کہاں؟ آرا کا مانا کلی فضا. فنبذنا, اور آرا ایسی کلی فضا جہاں پہ کوئی جاڑی بھی نہیں ہوتی, تو بیچ میں ہوتی ہے کوئی جاڑی ماڑی, وہاں تو کیا ہوتا ہے, ریت ہی ہوتا ہے. فنبذنا بالغرائے, ہم نے پھینک دیا اس کو بالغرائے کلے بیچ پر. وہ سقیم, وہ بڑا کمزور ہو چکا تھا بدنی, کسی وائرس کے امیون سسٹم تو ٹوٹل ختم ہو چکا تھا. تو جو امیون سسٹم ہوتا ہے خصوصا چمڑے کا, چمڑے کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے, میں نے اس دن مثال دی, پر نگاہ صاحب آپ دیکھے نہیں آتے, میں نے سنت کی مثال دی تھی, میں نے سنت کہ ہم سنت کا اہتمام نہیں کیا کرتے, کہ بھائی سنت ہے کوئی فرض واجب توڑا ہے, اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو میں نے ایک مثال سے واضح کر دیا کہ انسانی بدن میں برین کی جو اہمیت ہے وہ چمڑے کی نہیں, دل کی جو اہمیت ہے وہ چمڑے کی نہیں, کڈنیز کی جو اہمیت ہے وہ چمڑے کی نہیں, لیور کی جو اہمیت ہے وہ چمڑے کی نہیں, لیکن چمڑے پر آگ لگ جائے اور جل جائے, دل بھی ٹھیک ہے, برین بھی ٹھیک کام کر رہا ہے, کڈنیز بھی ٹھیک ہے, لیور بھی ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر پھر بھی کہتا ہے کریٹیکل کنڈیشن, سیریس, کیا کہتے ہیں اس کو, کریٹیکل, کہ ان کریٹیکل کنڈیشن, بچ نہیں سکتا. آپ کہیں بھائی دل ٹھیک کام کر رہا ہے, فلاں ٹھیک کام, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسکن ہے, یہ جو اسکن ہے یہ اس کے امیون سسٹم کو پروٹیکٹ کرتی ہے. صحیح, اب جو اسکن چلا گیا امیون سسٹم کا بیڑا غرق, یہ بچے گا نہیں. اب دل بھی کم چھوڑ دے گا کیونکہ وہاں بھی وائرس لگ جائے گا, برین کو بھی لگ جائے گا, کڈنی کو بھی لگ جائے گا, لیور کو بھی لگ جائے گا, پروٹیکشن ختم ہو گئی. تو یہ سنت کی حیثیت یہ بالکل سکن کی طرح ہے, اس کو آپ چھوڑیں گے یہ نہیں رہے گا, امیون سسٹم ختم ہو جائے گا. کل کلام واجب چھوڑو گے, پرسوں فرض چھوڑو گے, اور تیسرے دن ایمان, مسئلہ ختم. تو سنت یہ ایمان کی پروٹیکشن ہے. بول صاحب یہ مثال آپ اپنے پاس لکھیں, سنت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے پھر لوگوں کو یہ مثال دیا کریں. نفذنا بالغرائے, ہم نے پھینک دیا اس کو بالغرائے کھلے میدان میں, وہ سقیم اور وہ کمزور تھا. وانبتنا غلے, ہم نے اگا دیا اس کے بدن کے اوپر شجرتن, شجرتن میں یقتین, یقتین کا معنی بیلدار درخت, یقتین کا معنی بیلدار درخت, جس طرح انگور ہوتا ہے جو زمین پر پھیلتا ہے. تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پروٹیکٹ کر دیا بیلدار درخت کے ذریعے, بیلدار درخت. اور حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ہرن کو اللہ کریم نے مکلف کر دیا, وہ دن میں دو بار آتی اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی دودھ پلا دی, یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی دودھ پلا دی. تو وہ پھر ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور تھکلا سوانا واپس اپنے قوم کے پاس آئے کہ آپ کا ابھی تک بیڑا غرق نہیں ہوا, مجھے کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا, آپ تو ابھی تک دندے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے یونس, ہم آپ کو قبول کر چکے ہیں, ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. آپ جب ہم سے ناراض ہو گئے تو ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم نے کیوں آپ کو نہیں مانا, آپ کی آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہا, ہم نے توبہ کی ہے صحیح, اور تبھی تو ہم سے عذاب چھٹ گیا. یہ کی قوم ہے, یہی اللہ کریم پیچھے فرما دی. وانبتنا علیہ شجرتا من یقطین, اور ہم نے اگا دیا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر شجرتا من یقطین بیلدار درخت. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, ہم نے بھجوایا تھا اسے کہ ایسے خطے میں, کیا اس زمانے میں 100,000 یا لٹل بٹ مور, ایک لاکھ سے زیادہ نفوس رہتے تھے وہاں, وہ بڑا علاقہ تھا اس زمانے کی آبادی کے حوالے سے, ایک لاکھ نفوس, کیونکہ عراقی تو ابھی بھی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا, انہوں نے ایمان لایا. انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد انہوں نے جرگا کال کر دیا. کیا کال کر دیا؟ جرگا جانتے ہیں, جرگا اس کو کہتے ہیں جو قبائل کے بڑے ملک صاحبان جمع ہو جاتے ہیں, نواب صاحبان سارے, بھائی وڈیرے صاحبان سارے جمع ہو جاتے ہیں, ان کا فیصلہ پورے قوم کا فیصلہ ہوتا ہے. انہوں نے کہہ دیا بھائی ہم نے اچھا نہیں, اللہ والے آدمی کا دل دکھایا, پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا, چلو اس کو ڈھونڈتے ہیں. اب وہ تو چلا گیا تھا, وہ تو ایسے جگہ چلا گیا تھا کہ وہاں پہ تو امریکن ایف بی آئی بھی نہیں پہنچ سکتی تھی, ندی کے پیٹ میں وہ بھی نہیں پہنچ, تو کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ کہاں ہے. تو انہوں نے کہا چلو خود ہی توبہ کرتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں معاف کر دے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فآمنو, ایمان لے آئے, فمتعناہم, ہم نے انہیں زندگی دے دی, الہین, ایک مقرر وقت تک, فاستفتہم. اب اللہ کریم واپس آ جاتا ہے, کس سے تو بیان کر دیے کہ دیکھیے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے تابع ہوتے ہیں, تو سب کچھ رکھنے کے بعد جس طرح سلیمان, جس طرح داؤد علیہ السلام, کچھ وہ ہوتے ہیں جو اترا جاتے ہیں, جو متکبر بن جاتے ہیں, جس طرح اس زمانے کے کفار تھے صحیح. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اب کے بھی وہی کیفیت, اب کی بھی وہی کیفیت ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں, اتراتے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فالو کرتے ہیں اللہ کے احکام صحیح. اور ابو جال اینڈ کمپنی کتنے اترا جاتے ہیں, اللہ کو چیلنج کرتے ہیں, اور چیلنج کرنا تو درکنار, اللہ کے لیے سارے ملائکہ کو بطور بیٹی منسوب کرتے ہیں کہ یہ ساری اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور ان کی عبادتیں شروع کر دی ہیں. تو اب اللہ کریم رسول پاک سے کہہ رہے کیا بھی اسے پوچھو, فاستفتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, علی رب کل بنات. اب آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ کے ڈیر سارے قبیلے وہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے, کرتے تھے, کرتے تھے نہیں, وہ تو زندہ درگور کرتے تھے, وہ زندہ درگور کرتے تھے. ایک جگہ نحل, نمبر 57 نکال لیا, پیج 272 75, آیت نمبر 57, وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ, اور یہ لوگ بنا دیتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, وہ بھی ان کے کزن تھے یہ کرسچینز کے, یہ ایک بیٹا لگا دیتے ہیں, انہوں نے تو خربوں لڑکیاں لگا رہی تھیں اللہ کے پیچھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ بنا دیتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ, تعجب کی بات, اللہ کریم فرماتے ہیں تعجب کی بات, میں ایک بیٹا کو نہیں برداشت کر سکتا, انہوں نے سر پہ بیٹیاں پیچھے لگا دی. سبحانہ, تعجب کی بات ہے. اور اللہ کریم اب کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ کہ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, اپنے لیے یہ بدبخت ایک بیٹی نہیں برداشت کر سکتے, میرے پیچھے کھرموں ڈال دی. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, اور تعجب کی بات ہے کہ ان کے لیے صرف بیٹے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. تو مجھے کیا ہوا, مجھے کوئی بیٹا راستہ ہی آتا کہ ساری بیٹیاں میرے پیچھے لگا دی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى, اور جب ان میں سے کسی ایک کو خبر دے دی جاتی ہے بِالْأُنثَى, بیٹی کی, کیا آپ کی بیٹی پیدا ہو گئی, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, تو اس کا رنگ زرد پیلا پڑ جاتا ہے. مسود کا معنی جب آدمی بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے تو رنگ پیلا نہیں ہوتا, زرد وہ کالا پیلا ہو جاتا ہے, کالا پیلا اس کو کہتے ہیں مسود. وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ تو غم کے مارے پھٹتا رہتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ, اب انسان دین کا زیادہ تابع ہوتا ہے یا کلچر کا, ذرا غور سے, دین کا زیادہ پابند ہوتا ہے ٹریڈیشنز کا, یہی تو وجہ ہے کہ جب دوسرے کلچر اور ٹریڈیشن کے پاس پہنچ جاتے تو اپنے ٹریڈیشن چھوڑ دیتا ہے. پتہ لگ گیا کہ دین نہیں تھی, اگر دین تھی تو پھر کیوں چھوڑ دیا. ہم پاکستان جاتے ہیں, چوہدری صاحب جو پاکستان جاتے ہیں تو ہماری بیویاں ٹھیک ٹھاک پردہ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی, ذرا غور سے, کیوں, اس لیے کہ وہ دیندار ہیں, دیندار ہے, ٹریڈیشن ہے, ٹریڈیشن صحیح. ورنہ یہاں تو میں نے ابھی بتا دیا کہ ہم جماعت والے بھی جاتے ہیں تو میوزک سنتے ہیں, صحیح, ہم ٹھیک ٹھاک تفسیر والے بھی جاتے ہیں تو میوزک سنتے ہیں, ہماری بیویاں بھی وہاں ان میں پر بے پردے بیٹھی رہتی ہیں. تو یہ دین تو نہیں ہے, یہ دین تو نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ جائیں تو برسیسا بن جائیں اور مسجد سے باہر نکلے تو جو بھی کام ہے تو وہ کرتے جائیں, دیٹس ناٹ دین. ایسے دین کبھی اللہ کو قبول نہیں. تو ہم یہاں آ جاتے ہیں تو ہمارے ٹریڈیشن تبدیل ہو جاتے ہیں, پتہ لگ گیا کہ وہاں بھی ہماری کمٹمنٹ وہ دین کے ساتھ نہیں, وہ ٹریڈیشن کے ساتھ ہے, کہ وہاں کا ٹریڈیشن یہ ہے کہ برقع پہنے, کیونکہ پٹھانوں کے علاقے میں کوئی خاتون بغیر برقع کے نکل سکتی ہے, وہ تو گھر واپس نہیں جا سکتی, صحیح, لیکن وہ یہاں آ جاتی ہیں تو یا اللہ رحم فرمائے. تو ایسا دین کبھی اللہ, یہ تو اللہ کے ساتھ جوک کرنا ہے, یہ اللہ کے ساتھ مسخرے کرنے, اللہ تعالیٰ میں معاف کروا دیں, صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یتوارا من القوم, یہ بچے کا قبول نہ کرنا ان کا ڈیولپڈ کلچر ہے اور ڈیولپڈ ٹریڈیشن ہے, مشرکین مکہ کا وہ نہیں برداشت کر سکتے. لہذا اب بچی یا بچے کے پیدا کرنے میں انسان کا کوئی دخل ہے, نہیں ہے, لیکن چونکہ ان کے کلچر اور ٹریڈیشن کے خلاف ہے لہٰذا وہ آدمی لوگوں سے فیس ٹو فیس ملتا نہیں, کیونکہ اس کی بچی پیدا ہو چکی ہے. تبھی تو میں نے کہہ دیا تھا میتھڈالوجی میں کہ اللہ کریم نے علم کے کتنے اسباب دیے ہیں, تین, ہاں, اب گڑبڑ ہو جاتے ہیں, آپ ایسا کریں کہ ٹاپکس کو اور سبجیکٹس کو مکس نہ کریں. علم کے تھری مینس, تھری سورسز ہیں, ایک سینسز, حواس خمسہ ظاہرہ, اسی کے اساس پر انسان ادراک کرتا ہے, آنکھوں سے دیکھتا ہے, کانوں سے سنتا ہے, ناک سے سمیل کرتا ہے, زبان سے ٹیسٹ کرتا ہے, بدن سے ٹچ کرتا ہے, یہ حواس خمسہ. تو یہ ادراکات یہ حیوانوں کے پاس بھی ہیں, پھر انسان کو اللہ کریم نے ایک خاص چیز دے دی, انٹیلیکٹ, عقل, برین دے دیا, برین دے دیا. اب حواس اسی کا ادراک اور میدان بھی محدود اور عقل کا بھی محدود, حواس پر بھی آفت آ جاتی ہے اور عقل پر بھی پتا جاتی ہے. کسی انسان کی عقل پرفیکٹ ہو نہیں سکتی, ہو سکتی, کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی کرائیٹیرین یا کوئی ایسا میٹر یا کوئی ایسا پیمانہ کہ ہم کہہ دیں کہ دنیا میں کلا انسان جو ہے اس کا عقل کرائیٹیرین ہے, ہم نے 100% اس کو فالو کرنا ہے, کہہ سکتے ہیں, صحیح. اور پھر دوسری بات یہ کہ انسانی عقل متاثر ہوتا ہے دو چیزوں سے, انسانی عقل متاثر ہوتا ہے دو چیزوں سے, ایک توہم سے اور دوسرا رواج سے. کلچر اور ٹریڈیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کلچر اور ٹریڈیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی ہم یہاں تو ٹھیک ٹھاک ان کپڑوں میں آتے ہیں, اب اگر میں کسی کی شادی میں ان کپڑوں میں گیا تو کیا مجھے کوئی بگائے گا وہاں سے, ذرا دور سے, لیکن میں وہاں کے کلچر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگ ہنسیں گے, بھائی ہنسے اپنے اوپر, ہنسے میرے اوپر کیوں ہنستے ہیں, صحیح, وہ اپنے اوپر ہنسے. تو پتہ لگ گیا کہ عقل وہاں جواب دے جاتی ہے, چاہے وہ عقل دینی ہی کیوں نہ ہو, آدمی دیندار ہوگا لیکن نہیں کر سکتا وہ مقابلہ, کیونکہ اتنا پختہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ پختگی نصیب فرمائے. پھر ساری دنیا اگر آپ پر ہم سے, تو اگر دیوانوں کی دنیا میں آدمی جائے اور سارے دیوانے اس پر ہم سے اس کو دیوانہ کہہ دے تو یہ بھی اپنے کو دیوانہ بنا دے گا, وہ کہے بھائی دیوانے ہنستے رہے تو دیوانے. وہ میں آپ کو لطیفہ بتا دیا تھا کہ وہ جو ہمارے تھے غلام محمد گنور جنرل, گورنر جنرل, تو وہ لاہور کے پاگل خانے کے معائنے کے لیے جا رہے تھے, گورنر جنرل فریزنٹ آف پاکستان, اس کے ساتھ پولیس مولیس. اب وہ تو لنگڑا بھی تھا, مفلوج تھا, تو لنگڑا تھا, اسٹک ہاتھ میں اور اس طرح کیوں بھی اس طرح تھا, اس طرح جا رہا تھا. تو وہاں وہ جو پاگل کھڑے تھے وہ اس کے ساتھ فینس کے ساتھ, تو ایک پاگل نے دوسرے سے کہہ دیا, او ہمارا ایک دوسرا ساتھی لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے. گھر میں جانے کے مطلب کہ وہ دوسرا, اب وہ تو بڑا خبیث آدمی تھا, ڈکٹیٹر قسم کا, اس نے وہاں سے اس طرح اسٹک اٹھا دیا. کیا بکواس کرتے ہو, تمہیں پتا نہیں میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں؟ اس دیوانے نے بڑی بے نیازی سے کہہ دیا, ہم بھی جب باہر تھے تو اس طرح ہوتے تھے. صحیح کہ آپ اندر آ جائیں اور پھر کہہ دیں کہ میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں, کہ ہم آپ کا کیا کر کر. اب گورنر جنرل دیوانوں کی نظر میں وہ بھی دیوانہ تھا. تو دوسری چیز عقل. اب وہ عقل وہ دو چیزوں سے متاثر ہوتی ہے, اس لیے وہ پرفیکٹ گائیڈنس نہیں دے سکتی. ایک کلچر سے, تہذیب سے, ٹریڈیشن سے, رواج سے, کسٹم سے. وہ کسٹمز کا مقابلہ نہیں کر سکتی, کسٹمز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور دوسرا توہم سے, سپرسٹیشن سے. کیا کس چیز سے؟ سپرسٹیشن سے. توہمات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بہت ڈھیر سارے توہمات ہوتے ہیں, اچھے بڑے تعلیم یافتہ لوگ, حتیٰ کہ امریکہ اب کہاں پہنچی ہے, کہتے ہیں سپر پاور اور بہت بڑے ڈیولپ ہیں, لیکن یہ بھی سپرسٹیشن کے میدان سے نہیں نکلے. ابھی اکتوبر آ رہی ہے, ابھی اور سارے جنات اس طرح کھڑے رہیں گے. صحیح, اور کالے پیلے کدو وہ لٹکتے رہیں گے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا, تو وہ یہ سارے جو جن من بنا رہتے ہیں, یہ کیا بنا رہتے ہیں؟ سپرسٹیشن. تو ہم آتے جنات کو بگا دیتے ہیں, آسیکوں کو بگا دیتے ہیں. تو پتہ لگ گیا کہ اب عقل وہ صحیح رہنمائی نہیں. تو تبھی وحی کی ضرورت پڑی, تبھی وحی کی ضرورت پڑی کہ جہاں عقل اپنے آلات پھینک دے تو وہاں آپ وحی کا سہارا لے لیں. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکو علی عون. وہ سوچتا ہے کہ اب اس لڑکی کے متعلق میں نے دو میں سے ایک فیصلہ کرنا ہے, یا تو زندہ درگور کرنا, ایمسکو علی عون ام یدسو فی تراب, یا چلو زندہ رکھوں گا, عزیز اور دوست جو بھی تانے دیتے رہیں گے سنتا رہوں گا. سنتا اللہ کریم فرماتے الا ساء ما یحکمون, کتنے بدبخت ہو گئے, ان کے عقل میں بات نہیں آتی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون, اب ان بدبختوں سے پوچھو کہ آپ کے پروردگار نے اپنے لیے صرف لڑکیاں پیدا کی ہیں اور آپ کے لیے مردوں کا انتخاب کیا ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے جو آپ لوگوں نے یہ فلسفہ گڑھ لیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی واصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. فاللہ خیر الحافظ و ارحم الراحمین. یہ آپ نے دبائیں کہہ دیا. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان سے فارغ ہو گئے تو ایک صاحب نے اسے کہہ دیا. شاہ صاحب جب بستر پر لیٹ گئے تو اس نے کہا کہ حضرت میں ذرا آپ کو دباؤں. اس نے کہا کہ بھائی کیسے سادے آدمی ہیں آپ, آپ مجھے حضرت بھی کہتے ہیں اور دبانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اس نے کہا کہ وہ میرے ٹیپ کو دباؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 149. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون, آپ ان سے پوچھ لیجئے لربك البنات, ہو کہ آپ کے پروردگار کے لیے صرف لڑکیاں ہیں, کہ وہ ملائکہ کو لڑکیاں قرار دے کر انہیں اللہ کے گلے ڈال دیتے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا رہے خدا کا خوف کرو, خود تو ایک بیٹی کو برداشت نہیں کر سکتے اور کرموں میرے گلے میں ڈال دی ہیں. فاستفتهم لربك البنات, کہ آپ کے پروردگار کے لیے لڑکیاں ہیں, ولهم البنون, اور ان کے لیے بیٹے ہیں. سورہ النجم 27 نجم. پہلے تو آیت نمبر 27 اور 28 دیکھیں. سورۃ نمبر 53 آیت نمبر 27. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة, تاکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر, ليسمون الملائكة, وہ بنا دیتے ہیں فرشتوں کو, تسمیۃ الانثیٰ, ان کو صفات دیتے ہیں خواتین والی صفات, حالانکہ فرشتے وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں. وما لهم به من علم, نہیں ہے ان کے لیے اس بات پر کوئی بھی دلیل, یتبعون الا الظن، وہ فالو کرتے اس مسئلے میں اپنے تخیلات کو، امیجینیشن کو، انہوں نے خود اپنا کچھ تصور بنا دیا فرشتوں کے متعلق. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، تصورات اور تخیلات یقین میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، واقعات میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. میں نے بتا دیا تھا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، فیکٹس آر فیکٹس، حقائق حقائق ہوتے ہیں. آپ کے تخیل سے اور امیجینیشن سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتے فرشتے ہوتے ہیں، آپ کے بولنے سے وہ لڑکیاں نہیں بنتی، نہ خدا کی بیٹیاں بنتی. ابھی آپ ذرا جائیں آیت نمبر 19 پر، اسی سورت کی آیت نمبر 19، مجھے دیکھیے لغت عربی میں، مجھے دیکھیے لفظ کے اعتبار سے جس لفظ کے اخیر میں اس طرح تے آتا ہے، تا، یہ لمبی تا کشتی جیسا، یا اس طرح کی گول تا آتی ہے، صحیح، یا اس طرح یا جس کے اوپر کڑی زیر ہو، بازی میں آ گئے، دیٹ از دیز آر سائنز آف فیمینن، یہ مونس کی علامات، دیز آر سائنز آف فیمینن، یہ مونس کی علامات ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں مونس ہیں. اب اللہ کریم نے ان کو زبردست جواب دے دے بتیسی نکال دی کہ ارے لڑکیوں سے تو آپ لوگوں کو اتنی چڑ ہے کہ اپنی بچی کو نہیں برداشت کر سکتے، زندہ درگور کرتے ہیں. لیکن بدبختو، کبھی سوچا ہے اپنے خداؤں کے متعلق؟ آپ کے تین بڑے خدا ہیں، لات آخر میں تی ہے، منات آخر میں گولتے ہیں، عزا اس کے آخر میں سائن آف فیمینا. تو خدا تو آپ کے سارے جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں. کیا ٹیکنیکل اللہ کریم نے ان کی بتیسی نکال دی کہ لڑکیوں سے چڑ تو اتنا ہے کہ ایک بچی نہیں برداشت کر سکتے، جتنے خار سارے خدا بنے وہ ساری لڑکیاں ہیں، کیونکہ سائن آف فیمینس دے. تو یہاں سے پھر وہ بات نکلی کہ اللہ کو عربی ٹھیک ٹھاک آتی ہے. آپ پارا آئے، یہ نیچے دیکھیں، بس خود آ رہا ہے، یہ دیکھیں آیت نمبر 19 اور 20، افرأیتم اللاتا، افرأیتم اللاتا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، دیکھا ہے نہیں، سوچا ہے، اللاتا لات کے نام کو، کہ تا ہے وہاں، والغزا اور غزا کے نام کو، کہ یا اور اوپر کڑی زیر، سائن آف فیمینن، ومناتا، یہ وہ گولتا ہے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں ناصر، ومناتا اور مناتا الثالثۃ الاخرى، جو تیسری ہے، تیسرا نہیں ہے، الثالثۃ جو تیسری ہے. تو ایک آپ کی خدا ہے لات مؤنث ہے، عزا مؤنث ہے، اور منات تیسری خدا ہے، تیسرا خدا نہیں ہے، وہ تیسری خدا ہے. تو آپ کو تو مؤنث سے چڑھ ہے اور خدا سارے. پھر اللہ کریم نے پوچھا کیا بھی بتائیں، کیا لکم الذکر، کیا آپ لوگوں کے حصے میں سارے مرد ہیں بیٹھے ہیں، ولہ الانسا، اور اللہ کے حصے میں ساری لڑکیاں ہیں فرشتے، وہ اس کی بیٹیاں ہیں، صحیح، ابھی بتاؤ، جبکہ آپ کے سارے خدا وہ مؤنث ہیں. تو واپس اپنے سبق، استفتہم لربک البنات، تو آپ ان سے پوچھئے کیا آپ کے پروردگار کے لیے البنات لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے ہیں. یہ تو ایک سوال، اور دوسرا سوال کہ ذرا اس سے آگے سوال پوچھوں کہ یہ کس بدبختی کے لیے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں، بیٹیاں تو تب بنیں گی جب پہلے تو ان کا لڑکی ہونا ثابت ہو. ام خلقنا الملائکۃ اناثا، یا یہ کہ ہم نے پیدا کر دیا تھا الملائکۃ فرشتوں کو، اناثا لڑکیاں، وہم شاہدون، اور یہ لوگ ان کے پیدائش کے وقت وہاں موجود تھے بطور مڈ وائف کے. اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی مڈ وائف کا کام کرتے تھے فرشتوں کے اسپتال میں کہ ان کو پتا کہ وہ لڑکیاں پیدا ہو چکی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں ٹیکنیکل جواب ذرا ایک دوسری جگہ. زخرف، ڈال دیا آیت نمبر 15، وجعلوا له من عباده جزءا، اور بنا دیا ان خدا کے بندوں نے اللہ کے لیے اس کے مخلوق اور بندوں میں سے جزءا، جزء مین پارٹ، جزء مین پارٹ حصہ، تو جز کا معنی بیٹا جو ہوتا ہے باپ کا جزو کنسیڈر ہوتا ہے، بیٹی جو ہوتی ہے یہ باپ کے بدن کا، اس لیے کہتے ہیں کہ بدن کا ٹکڑا یا دل کا ٹکڑا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ساری مخلوقات میرے بندے ہیں، میرے بدن کا ٹکڑا کوئی نہیں، کسی نے عیسیٰ کو میرا ٹکڑا بنا دیا، کسی نے فرشتوں کو. وجعلوا له من عبادي جزءا ان الانسان انسان لکفور مبین. وہ کلیئر کٹ مغاند اور بہت بڑا کافر ہے. اللہ کو بیٹا منسوب کرنا بہت بڑا کفر ہے، اللہ کو بیٹیاں منسوب کرنا بہت بڑے کفر ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات، یا یہ کہ اللہ نے بنا دیا ہے اپنی مخلوق سے لڑکیاں اپنے لیے صرف لڑکیوں کا انتخاب کیا ہے. واسفاکم بالبنین، اور آپ کے لیے بیٹوں کا انتخاب کیا. اللہ کریم مشرکین مکہ سے کہتا ہے کہ وہی اللہ جو سب کچھ کو کنٹرول کر رہا ہے، یور بلیف از دی سیم، تو اسی اللہ نے آپ لوگوں کے لیے صرف بیٹوں کا انتخاب کیا، اپنے لیے صرف بیٹیوں کا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب انہیں اطلاع دے دی جاتی ہے اس لڑکی کے حوالے سے جو وہ اللہ کے لیے منسوب کرتے رہتے ہیں بطور بیٹی کے، کہ سارے فرشتے ان کو لڑکیاں سمجھ کر اللہ کے بیٹیاں بنا دیا ہے، ایک لڑکی کی اطلاع ملے کسی باپ کو کہ آپ کی لڑکی ہو گئی، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلَّ وَجُو مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا پیلا پڑ جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم کے مارے پھٹتا رہتا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، او ایسی اولاد جس کی گروتھ جولری میں ہوگی، ایسی اولاد جس کی گروتھ جولری میں ہوگی، کیونکہ اولاد کی گروتھ اسلحے میں ہونی چاہیے. دیکھنا دا کنسپٹ آف دا عربین پیپل، کیوں تو فائٹر تھے، لڑنے والے تھے، پٹھان تھے. الفاظ دیگر ہمارے پٹھانوں کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے نر، کیوں سر نر، تو ہم کلاسن کو کے برس لگا رہتے ہیں. صحیح، وہ یہ نہیں کہ خوشی کا کوئی سما ہوتا ہے، نہیں، اس کو پہلا پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کا کام ہی یہ اور کوئی کام ہے ہی نہیں. صحیح، پہلے آپ رہیں گے تو کیا کریں گے، بس کلاسن کو بھی جلاتے رہیں گے فوراً کلاسن، بلکہ اذان سے پہلے، کہ پہلی آواز وہ پہنچ جائے تبھی تو اذان پکی ہوگی. صحیح، ادروائز پھر وہ اذان کے لیے لڑ نہیں سکتا. اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، آیا وہ یُنَشَّأُ جس کی گروتھ ہوگی، جس کا لک آفٹر ہوگا، تربیت ہوگی. فِي الْحِلْيَةِ، حلیہ کا معنی جولری زیورات. وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ مخلوق جو جھگڑے میں کبھی غلبہ پانے والی نہیں. وہ اکبر نے کسی تصور کو اپنے شہر، اکبر تو بڑے مزاحی شاعر تھے لیکن وہ بڑے نباس تھے. الہ آبادی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اکبر کو آپ نے پڑھا ہے، کلیات اکبر آپ پڑھا کریں. اصل میں اس کے اشعار جو ہوتے ہیں بظاہر تو مزاح ہوتے ہیں، لیکن وہ مزاق نہیں ہوتا، وہ بڑا ڈیپ ہوتا ہے. اس نے ایک شعر کہہ دیا ہے، ساری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی، ساری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی، جنگ ہوتی بھی کہیں وہ بھی زبانی ہوتی. یہ صرف زبانی جنگ ہوتی، ساری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی، جنگ ہوتی بھی کہیں وہ بھی زبانی ہوتی. کیونکہ زبان تو خاتون کی رکتی نہیں، زبان خاتون کی رکتی ہے زور سے. ہاں، سارے لوگ یہاں نیچے بیٹھے رہتے ہیں، بہت سارے مرد، کوئی ایک بھی بولتا نہیں. وہاں پہ ان کے بنسبت ایک کوارٹر خواتین کھڑی رہتی ہیں، میں خود باتیں رہتے وہ بولتی رہتی. ابو مسلم نے کہہ دیا کہ النساء کالبت اذا صاحت واحدا صحن جميعا، اس نے کہا کہ خواتین کا مزاج وہ بطخ کی طرح ہے. کس کی طرح؟ بطخ کی طرح. اس نے کہا کہ بطخ کا مزاج یہ کہ ایک ٹرین کرے تو سارے ٹرین ٹرین کر جاتے ہیں. کیونکہ ایک بطخ تو کسی ایونٹس کے حوالے سے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ایک بطخ کیا کرتی ہے، باقی اس کو ٹرین کر کے بس شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ باتیں لکھ کے، یہ بھائی اصل مسئلہ یہ کہ یہ جو فلاسفر نے جو باتیں کی ہوتی ہیں یہ ایسا نہیں کہ ان کے ذہن میں آئے، بڑے مشاہدے کے پس منظر میں انہوں نے کوئی بات کی ہوتی ہے. چھوڑ ہوتا ہے زاجرات فتاریات ذکرن، اب ذکر کرنا یہ تسبیح ہے تو یہاں کہہ دیا وہ انا نہ نحن المسبحون, ہم تسبیح کرنے والے ہیں, ذکر کرنے والے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, اور تاکیق ہم لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, ہم تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ. وَإِن كَانُوا, اور تاکیق کی اہل مکہ, لَيَقُولُونَ, یہ کہتے رہے. جب اہل مکہ کہا جاتا ہے تو صرف مکے کا شہر مراد نہیں ہوتا, پیننسلا کے لوگ مراد ہوتے ہیں. کیا پیننسلا کے؟ کیونکہ ہمیشہ روٹین یہی ہے, روٹین یہی ہے کہ بات منسوب ہوتی ہے کیپٹل کو. کس کو؟ کیپٹل کو, اوول آفس کو. کہاں کو؟ اوول آفس نے کہہ دیا ہے. اب اوول آفس کی بات وہ اوول آفس کی نہیں ہوتی, پوری امریکہ کی ہوتی ہے. پوری امریکہ اخبارات میں کبھی آپ دیکھیں اسلام آباد نے پیغام دیا ہے, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسلام آباد کا پیغام کس کا ہوتا ہے؟ پورے پاکستان کا ہوتا ہے. دہلی سے پیغام ملا ہے تو دہلی کا پیغام وہ واجپئی کے باپ کا نہیں ہوتا, وہ پورے انڈیا کا ہوتا ہے. صحیح. تو جب اہل مکہ کا ذکر ہوتا ہے تو پورا پیننسلا مراد ہوتا ہے. وَإِن كَانُوا, اور تحقیق کی پینسلا والے, جزیرہ عرب والے, لَيَقُولُونَ, وہ کہتے رہے, لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ, لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ, اگر ہوتی ہمارے پاس ذکرن, کتاب. ذکر کا معنی کتاب. من الاولین, مثل الاولین, سابقہ امتوں کی طرح, جس طرح یہود کو کتاب دے دی گئی, عیسائیوں کی کتاب دے دی گئی تھی. تو پیننسلا والے کہتے تھے اگر ہمارے پاس بھی کوئی الہام کتاب ہوتی, لَكُلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, تو ہم بھی اللہ کے خالص خدا بندے ہوتے. کیونکہ کوئی چیز تو ہوتی جس کو فالو کر کے خالص بن جاتے, تو ہمیں دیا کچھ بھی نہیں اور ہمیں خالص بنانا چاہتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ لو, آپ کے پاس کتاب بھی آ گئی اور پیغمبر بھی آ گیا, ابھی آپ انسان بن گئے. سورہ طہٰ نمبر 1. نظر, آپ نے یہ ساری چیزیں اس طرح ذہن میں ڈال لی ہیں, صحیح ہے کہ فوراً آپ کو پتہ چلے کہ یہ مضمون کہاں گزر چکا ہے. آیت نمبر 133. قالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ, اور یہ آل مکہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کیوں ہمارے پاس نہیں لاتا بآیت المعجزہ اپنے پروردگار کی جانب سے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا یہ معجزہ کم ہے کہ اس پیغمبر کا تذکرہ ساری کتابوں میں ذکر ہے؟ اس پیغمبر کا معجزہ ساری کتابوں میں ذکر ہے. ہندوؤں کی جو کتاب ہے ہندی میں, ہاں ہندوؤں کی جو کتاب ہے مذہبی کتاب, کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں نہیں گرنتھ سکون کرتا ہے, ہاں رگ وید. تو اسی کتاب میں کال کی اوتار کا تذکرہ ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ کال کی اوتار کا. اور کال کی اوتار ہندی میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت. مکے کا تذکرہ ہے, بیت اللہ کا تذکرہ ہے کہ وہ رہبر آئے گا, وہ پوری انسانیت کو ہدایت دیتا رہے گا. صحیح. یہ گرنتھ صاحب جو ہے اس میں محمد پاک کا ذکر ہے, اس نے تو شروع ہی اللہ کی تعریف اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح سے کی. صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ جس نے بھی کتاب لکھی محمد کا تذکرہ کیا, اللہ نے بھجوایا تو محمد کا تذکرہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک نسخہ وہ حاصل کیا ہے انجیل برنباس کا. انجیل آپ نے پڑھا؟ میرے پاس ہے. کس کو دینے پہلے؟ انجیل برنباس کا, جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چیپٹر ہے. وہی واحد کتاب ہے جو اپنی اصل شیپ میں, اور اس لیے یہ لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے. ہاں یہی جلائی گئی اور اسے اسے تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ یہ چار انجیلوں کو مانتے, پانچویں سے انکار کرتے ہیں. اور پانچویں سے انکار کا صرف وہی ایک وجہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. کیونکہ اگر اس کو ایڈمٹ کرے تو پھر تو حضور کو ماننا ہوگا. جلا دی گئی, سب نے جلائی ہوئی کہیں سے ڈھونڈ پائی. ابھی اس کے باقی نسخے بھی میں نے آرڈر کر دیا, پاکستان میں چھپی. یہ کام پاکستان سے کرواتا رہتا ہے. تھوڑی تو نہیں ہوگی, کوئی 300 صفحات ہوں گے. ہاں انہیں کہہ دیں کہ اس میں عیسیٰ کی کتاب کون سی ہے, تو ان کا بھی کوئی کلیم نہیں کہ ان انجیلوں میں عیسیٰ کی کتاب بھی کوئی ہے. صحیح. کیونکہ چار انجیل ہیں, انجیل لوقا، انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل مرقس. انجیل لوقا، انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل مرقس جو ان کے نزدیک تسلیم شدہ ہیں، ان کے نزدیک. اور یہ چاروں کو چارے، چاروں کو چار، یہ حضرت عیسیٰ کے حواری ہی نہیں، بعد کے پیدا شدہ لوگ، انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے لکھی ہے. تو کوئی عیسائی دنیا میں اکلم نہیں کر سکتا عیسیٰ والی کتاب ہے. کہتے ہیں آپ اس کی تعلیمات ہیں جو اس میں ثبت کی گئی ہے. فرزن آگئی، فرزن آگئی کہ نہیں؟ اور جو ایکچولی برنباس، برنباس حضرت عیسیٰ کا حواری تھا اور عیسیٰ کا ڈائریکٹ شاگرد تھا، جو اس کی لکھیوں سے انکار کرتی. وقالوا لولا ياتينا بآية من ربي، وہ کہہ دیتے ہیں لولا ياتينا بآية من ربي. میں نے بھی ایک کتاب لکھنی شروع کر دی ہے جو آپ سے کہہ دیا تھا، صحیح نہیں پڑھی تو ہوگی کہیں بھی، ایسا نہیں کہ دنیا میں نہ پڑھے. پاکستان نے جب چپا دیا تو پوری دنیا میں، پاکستانی گورنمنٹ بھی کمال کی چیز ہے، صحیح، وہ درپڑ رہا ایسا کام کر جاتی ہے کہ میرے پاس دو تین ہیں، تو آپ ان کو پھیلا دیں، دے دیں. وقالوا لولا ياتينا بآية من ربي، اور انہوں نے کہہ دیا لولا ياتينا بآية من ربي، یہ کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس معجزہ اپنے پروردگار کے جانب سے کہ اس کے نبوت کی تصدیق ہو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں تصدیق چاہتے ہیں. اولم تاتم بینت ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آیا ان کے پاس وہ مکمل بیان محمد پاک کا جو سابقہ کتابوں میں لکھا. تو اس سے پڑھ کر معجزہ کیا ہوگا کہ ابھی محمد نے ہزاروں سال بعد پیدا ہونا تھا اور کتابیں ان کا تذکرہ کر رہی تھی، کتابیں رسول پاک کا تذکرہ کر رہی تھی. تو میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت یہ تو ازہر من الشمس ہے، کرسٹل کلیئر ہے، کرسٹل. لیکن چار اہم دلائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت، یہ آپ لکھیں اپنے پاس، کیا حضور نبی برحق تھے، خاتم النبیین تھے. چار اہم دلائل، تو اس میں سب سے پہلی دلیل کہ سابقہ کتابوں اور سابقہ انبیاء نے اس کا جو تذکرہ کیا ہے، ہر ایک نبی نے محمد کا تذکرہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آسمانی کتاب نے محمد پاک کا. تو ابھی میں جو مغرب میں پڑھ رہا تھا، مغرب میں دوسرے رکعت میں نے پڑھ دیا سورہ الاعلیٰ، اللہ کریم نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ باتیں سابقہ کتابوں میں لکھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کی کتاب اٹھائی ہے اس میں لکھی ہوئی، صحیح. تو ایک سابقہ انبیاء اور کتابوں میں حضور پاک کا تذکرہ، دوسرا حضور پاک کے اپنے معجزات جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، حضور پاک کے اپنے معجزات جو باقی انبیاء کے پاس، کسی کے پاس ایک معجزہ، دو معجزے کسی کے پاس ہے ہی نہیں، حضور پاک کا تو قدم قدم معجزہ تھا. دو کتابیں اس میں اہم ہیں، ایک جلال سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الخصائص الکبریٰ، اردو میں ملتی ہے پاکستان میں، حضور کے معجزات ہیں اس میں 1500 کے قریب، کتنے 1500 کے قریب. اور دوسرا امام بحقی نے لکھا ہے، کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، اس کا اردو ترجمہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، شاید ہوگی ہوگا لیکن میں نے دیکھا نہیں، دلائل النبوہ، اس میں 2000 معجزات ہیں حضور پاک کے. یہی تو میں کہتا ہوں، تو حضور کے معجزات. تیسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیوز جو آپ نے دے دیے اہم واقعات کے متعلق، اور آپ کے بعد وہ واقعات سچے ثابت ہوئے، پیشن گوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد پہ کھڑے تھے، حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان ساتھ تھے، اور احد پہ لرزہ آیا تو آپ نے اس کو اپنا قدم مارا، اس کہہ دیا کہ فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کھڑے رہو، آپ کے اوپر ایک اللہ کا پیغمبر کھڑا ہے، ایک صدیق اکبر کھڑا ہے، دو امت کے شہید کھڑے ہیں. تو حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شہادت کی پیشین گوئی کر دی کہ دو شہید کھڑے ہیں آپ کے اوپر. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مسکرا کے ان دونوں کی طرف دیکھا، نہیں اللہ کو معاف کرو، تو مبارک ہو، کیونکہ بلیف کا مسئلہ تھا، یہ پیغمبر بات کرتا ہے وہ کوئی گپ تو نہیں لگا تھا، کہ مبارک ہو آپ کو شہادت. یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا کہ علی ادھر، ایک بات بتا دیتا ہوں. اس نے کہا جی. اس نے کہا اشق الاولین عاقر ناقت صالح، سابقہ امتوں میں سب سے بدبخت آدمی وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے. وہ اشق الاخرین قاتل ہوگا، اور میری امت میں بدبخت آدمی ہوگا جو آپ کو شہید کرے گا. حضرت علی کو شہادت کی اطلاع دے دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہادت کی اطلاع دے دی، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیٹھے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس خدا کے بندے نے اللہ کے دین کے لیے بہت بڑی مصیبتیں جی لی، اس کو انگاروں پہ بھی لٹایا گیا، اس کو تو فرمایا کہ زندہ تھے تو بھی عذاب دے دی گئی اللہ کے دین کے لیے، اور فرمایا کہ اس کی موت ستقتل الفیت الباغیہ، ایک باغی فرقہ اس کو شہید کر دے گا، باغی فرقہ اس کو شہید کر دے گا. تو پھر بعد میں جب جنگ صفین ہوئی تو اس میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، حضرت عمار شہید ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اس طرح کرالنگ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، وہ جو بچے وہ گھٹنے چلتے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو حضور پاک نے فرمایا ان ابنی حاضہ یشبہونی فی خلقی، میرا یہ بچہ شکل و صورت میں میرے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے، ریزمبلنس رکھتا ہے. ستقتل الفیۃ الباغیہ، ایک باغی فرقہ اس کو شہید کرے گا. صحیح. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا جو بچہ ہے اس کے سہارے اللہ کریم نفرتوں کے بعد امت کا اتحاد پیدا کر دے گا. بس ان میں آ گئی، یہ سینکڑوں ہیں. امام حسن کو ہم امام وحدت اسلامی کہتے ہیں. حضرت علی کے وفات کے بعد دو حکومتیں تشکیل ہو گئیں، ایک حضرت حسن کی، حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے بعد حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے کہ امت کو ایک کر دیتے ہیں. بس میں آ گئی، تو اس قسم کی سینکڑوں. تو یہ پیشین گوئیاں، یہ حضور کی نبوت کی دلیل، نبی کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. اور چوتھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جماعت، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. عمر جیسے بے ڈنگے آدمی کو اتنا عادل حکمران بنانا، یا سبحان اللہ، یہ نبی کا کمال ہوتا ہے. خود نتے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نتے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود مکے کے ایک چراگاہ میں کھڑے تھے، اپنے آپ کو مخاطب کر رہے تھے کہ عمر اپنے آپ کو پہچانو، آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، آپ کو اپنی حالت معلوم نہیں. جب آپ نوجوان تھے یہاں پہ بیڑ بکریاں لا کر آپ کو اس کو چھڑانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اور رات کو آپ کو مار پڑتی تھی اپنے بھائی اور باپ کے ہاتھوں. کیا آپ دن بھر بیڑ بکریوں کو دوڑاتے رہتے ہیں؟ کچھ کھلایا پلایا ہے نہیں، جس طرح بھوکے پیٹ لے گئے تھے بھوکے پیٹ کو واپس لے آئے. صحیح. تو پھر اپنے کو مخاطب کر رہا تھا اور کہتا کہ محمد کی سیرت کا کمال ہے، محمد نے آپ کو ایسا بنا دیا کہ 22,54,000 مربع میل کا حکمران آپ کے عدل کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو کہا کہ عمر آپ کچھ بھی نہیں، یہ محمد کے تعلیمات کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ولو انا آلکنا اور اگر ہم انہیں الگ کر دیتے، ولو انا آلکنا اور اگر ہم انہیں الگ کر دیتے، عذاب عذاب کے ذریعے میں قبل سے پہلے، اس سے پہلے کتاب اور پیغمبر کے آنے سے پہلے، لقالو تو وہ کہہ دیتے کہ ربنا ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے کیوں نہیں بھجوایا ہمارے یہاں پیغمبر. پیغمبر کیوں نہیں بھجوایا؟ اگر آپ پیغمبر بھجوا دیتے، فنتبع آیاتک، تو ہم فالو کرتے آپ کے آیات اور آپ کے احکام، من قبل ان نزل ونخزا، رسوائی اور ذلت اٹھانے سے پہلے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کا یہ اعتراض ہوتا، میں نے اس اعتراض کو ختم کر دیا. اگر آپ ہمارے پاس پیغمبر بھجوا دیتے تو ہم آپ کے آیات کو فالو کر دیتے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ لو پیغمبر آ گئے، اور یہ لو آیات آ گئی ایک دوسری جگہ. فاطر 42، قسموا باللہ جاد ایمانے، انہوں نے قسمیں اٹھائی اللہ تعالی کے ذات پر، انتہائی مبالغے سے، انتہائی ایگزیجریشن کرتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے، لئن جاءہم نذیر، اگر آ گیا ان کے پاس پیغمبر، انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی پیغمبر آ گیا لیکون الاعداء من احد الامم، تو یہ یہود اور نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ بن جائیں گے. فلما جاءهم نذیر، تو جب ان کے پاس پیغمبر آ گیا، ما زادهم الا نفورا، تو پیغمبر کا آنا تو ان کے لیے مصیبت بن گیا، وہ تو مزید بدک گئے. وہ پہلے ہی بدکنے والے تھے، کہتے ہیں کہ بندر ویسے بھی اس طرح ہو جب آپ گنگرو بھی ڈال دیں، صحیح، تو یہ ویسے بھی بدکنے والے، پیغمبر آ گیا تو یہ تو گدھے بن گئے. واضح میں آ گئی، تو واپس اپنے سبق. اَن کانوا یقولون، اور یہ لوگ کہتے رہے، پینسلا والے، لو ان عندنا ذکرا، اگر ہوتی ہمارے پاس کتاب من الاولین، سابقہ لوگوں کی طرح، لکنا عباد اللہ، تو ہوتے ہم اللہ کے بندے، المخلصین، خالص شدہ اللہ کے لیے. فکفروا بھی، تو لوگوں نے انکار کر دیا پیغمبر سے. فسوف یعلمون، جلدی وہ سمجھ جائیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور پہلے سے ایک کہا گیا ہے ہمارا فیصلہ. کلمہ کا معنی فیصلہ. لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے بندوں کے لیے جنہیں بھجوایا گیا ہے بطور پیغمبر کے. کیا فیصلہ؟ یہ ہے وہ فیصلہ. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ، کہ یہی لوگ ہیں جن کی امداد کی جائے گی. جن کی؟ یہ ہمارا فیصلہ ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا، اور یہی ہمارے لشکر، لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ غلبہ پانے والے ہیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو آپ ان کو اگنور کریں، آپ ان سے منہ پھیر دیں، منہ موڑ دیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ موڑ لیں. حَتَّى حِينٍ، اس فکس ٹائم تک. وَأَبْصِرْهُمْ، اور آپ ان کو دیکھتے رہیں، واچ کرتے رہیں. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بھی جلدی دیکھ لیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. What will happen to them؟ آپ بھی دیکھتے رہیں، یہ بھی دیکھیں. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، اچھا جب اللہ کریم نے حضور سے کہہ دیا کہ آپ بھی ان کو دیکھا کریں، یہ خود بھی دیکھ لیں گے، تو وہ کہتے ہو جی پرانے زمانے سے یہ باتیں سنتے چلے آئے ہیں کہ دیکھ لو گے اور کیا کچھ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر ہونا ہے تو ہو جائے، دیر کس بات کی. تو اللہ کریم اس کا جواب دے رہا ہے کہ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی اپنے لیے مانگتے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب وہ عذاب آ پہنچے گے ان کے فرنٹ یارڈ پر. ساحہ کا معنی فرنٹ یارڈ. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب وہ عذاب نازل ہو جائے گے ان کے فرنٹ یارڈ پر. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ صبح ان قوم کا جنہیں ڈرایا گیا ہے، بڑی بری صبح ہوگی ان کے لیے. وہ صبح رو مارنے ان کے لیے بہت بڑی بری مارننگ ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں. حَتَّى حِينٍ، اس فکس ٹائم تک. وَأَبْصِرْ، دوسری بار کہہ دیا، وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہیے. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بھی جلدی دیکھ لیں گے. سبحان ربک، یہ توت والی بات، یہ ساری محنت جو ہو رہی ہے کس چیز کے لیے ہو رہی؟ توت والی بات کے لیے، توحید کے لیے. سبحان ربک، منزہ اور پاک ہے آپ کا پروردگار، رب العزت، جو مالک عزت اور غلبے کا. اما یصفون، وہ پاک ہے ان کے بکواسات سے اور ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلام پی سے سلامتی ہے، علی المرسلین، ان لوگوں کے لیے جنہیں بھجوایا گیا ہے پیغمبر. والحمدللہ، اور ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لیے، رب العالمین، جو مالک سارے مخلوقات کا. تو سبحانہ تسبیح، اسے کہتے افعال سلبیہ، صفات سلبیہ. آپ لکھیں سبحانہ تسبیح، اسے کہتے ہیں صفات سلبیہ، صفات سلبیہ. اور الحمدللہ، اسے کہتے ہیں صفات ثبوتیہ. صفات ثبوتیہ کا معنی یہ کہ وہ کوالٹیز اور اٹریبیوٹس جو آپ نے اللہ کے لیے بیان کرنے ہیں کہ اللہ خالق ہے اور اللہ مالک ہے، یہ ثابت کر رہے ہیں آپ، یہ ثابت کر رہے ہیں. اور صفات سلبیہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں. یہ ہے صفات سلبیہ. یہ کیا ہے؟ صفات سلبیہ. تو اللہ کے نام کی تعریف اور ڈیفینیشن آپ اپنے پاس لکھیں کہ لفظ اللہ یہ کیا چیز ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ، عربی میں لکھیں تو پھر ترجمہ پہ بتا دوں گا. عالم عربی لکھنی تو آتی ہے ساروں کو. ہاں اب کیا پڑھیں گے؟ اب نے اردو نہیں پڑھی تو اردو عربی سیم تھنگ. عالم عین لام میم لذات زال کے ساتھ لذات الواجب الوجود علم للذات الواجب الوجود المستجمع لصفات الكمال لصفات الكمال المنزه زا کے ساتھ المنزه عن النقص نقصان والا جو نقص عن النقص والزوال. آئیے کہ لفظ اللہ یہ پراپر ناؤن ہے. عالم کا معنی کیا؟ پراپر ناؤن فضل اللہ آصف سجاد یہ کیا ہے؟ اب آدمی بھی نام ہے لیکن پراپر ہے کہ کامن ہے؟ کامن ہے. آدمی پراپر ہوتا ہے کامن ہوتا ہے؟ ہر ایک آدمی آدمی ہوتا ہے لیکن فضل اللہ یہ پراپر دیٹ از اونلی مائی نیم ناٹ فار اینی باڈی ادر. آپ فضل اللہ نہیں ہیں, آپ آصف صاحب ہیں, ہمیں جان ہے یا اظہار ہیں. تو اللہ یہ پراپر ناؤن ہے اللہ کا. عالم لذات الواجب الوجود ایک ایسی ذات کا پراپر ناؤن ہے الواجب الوجود. واجب الوجود کیسے کہتے ہیں؟ ہو از سنس ایور فار ایور. واجب الوجود کیا لکھیں؟ سنس ایور فار ایور, جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ کے لیے رہے گا. سنس ایور فار ایور یہ واجب الوجود کا ایک فیکٹر ہے. اور دوسرا فیکٹر ہو از بیکاز آف ہم سیلف, یہ لکھیں ہو از بیکاز آف ہم سیلف. ہم ہیں خدا کی وجہ سے لیکن خدا کی کس کی وجہ سے؟ اپنی وجہ سے. وہ نہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے, نہ اپنے مینٹیننس میں کسی کا محتاج ہے, نہ اپنے رہنے کے لیے کسی کا محتاج ہے. وہ اپنی ذات کی وجہ سے. واجب الوجود میں دو صفات ہوتی ہیں, واجب الوجود میں دو فیکٹر ہوتے ہیں, ایک ہم سے اور فار ایور, دوسرا ہو از بیکاز آف ہم سیلف. ہاں کیا؟ ہاں کسی بات کی تھی المستجمع لجمیع صفات الکمال, خدائی کمال کی جتنی صفتیں وہ اس ذات کے لیے ثابت ہیں. انسانی کمال کی نہیں, کون سی کمال کی؟ خدائی کمال کی. اور المنزہ عن النقص والزوال, جتنی ساری صفات خدائی کے منافی ہیں اسی سے وہ پاک ہے. جتنی ساری چیزیں خدائی کے منافی ہیں, اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی یہ آپ کا نقصان ہے, آپ کھاتے رہیں گے تو اٹ مینس کہ آپ ٹھیک ہیں, آپ کا ہیلتھ میلتھ اور ڈائجسٹو سسٹم وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن خدا کے لیے اگر ہم بہترین ہاضمے کی صفت بیان کریں کہ خدا کا ہاضمہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے, ڈائجسٹو سسٹم بھی ٹھیک ٹھاک ہے, یہ تو کفر ہوگا. اظہر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کفر ہو جائے. یہ اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے نقص ہے, اللہ کے لیے. تو اس لیے میں نے کہا کہ خدائی کے حوالے سے جو چیزیں نامناسب ہیں وہ اس اللہ کی ذات اسی سے منزہ ہے. تو میرے خیال میں یہ ایسی جامع ڈیفینیشن ہے اور آپ کو کتاب میں بہت کم ملے گی, کہیں نہیں ملے گی. یہ آپ علم عقائد کو پڑھیں گے تو وہاں سے جو اللہ کا تصور ذہن میں ابھرے گا تو یہی ہوگا. سجاد آپ ذرا ریپیٹ کر دیں. نہیں ابھی چھوڑ دیں, ذرا زور سے تاکہ ساتھیوں کو, یعنی آپ اس طرح آؤ کر دیں اس طرح, ہاں جس طرح ہم وہاں تھے اور میں نے آپ سے پوچھ دیا کہ آپ نے قبول کیا ہے. ناصر وہ پورے حال کو سنائی دیا. ہاں اس کا وہ ہاں جو تھا کیوں قاری صاحب, اب بھی گواہ ہیں, بڑا زور سے کہہ دیا. تو آپ اگر اس سے زیادہ زور نہیں لگا سکتے اس جیسا زور لگا دیں بس. خدائی کمال کی ساری صفات اس کے لیے ثابت ہیں اور خدا خدائی کے منافی جتنی چیزیں ہیں اسی سے وہ پاک اور صاف ہے. وہ چار چیزیں ہو گئی. یہ آپ نے یہ سارا درس وہاں لاہوریوں کو دینا ہے, صحیح؟ مولانا لاہور رحمۃ اللہ نے جب وہاں, کیونکہ لاہور تو بدعت کا مرکز تھا, تو حضرت لاہور رحمۃ اللہ نے جب وہاں دورہ تفسیر شروع کر دیا وہ کہتے تھے کہ لاہوریوں یہ اللہ کی حجت کا اتمام ہو رہا ہے. قیامت کے دن آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں سمجھانے کوئی آیا نہیں تھا, ہمیں سمجھانے کوئی آیا نہیں تھا. فرمایا کہ ایک سکھ کا بیٹا, ایک مولانا لاہوری نسلی اعتبار سے سکھ تھے, کہ ایک سکھ کا بیٹا یہاں اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کا درس دینے بیٹھا ہوا ہے شیراوالا میں. اگر آپ نہیں سمجھتے اور نہیں سنتے, یہ آپ کی نفس ہوگی, تو آپ بھی جائیں اور آپ کہیں کہ لاہوریو جاوید صاحب موجود ہیں لاہور میں, صحیح توحید کی باتیں کرنے والے. میرا نام نہ لیں, بس اللہ کا نام لیں. اچھا, وہاں پہ آسان بات یہی ہے, کیونکہ یعنی یہ بھی نہیں چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال دیں یا یعنی خامخواہ جھگڑے مگڑے پیدا کر دیں, نہیں. بس آپ وہاں پہ بہترین بات, بلکہ ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ بہترین بات فکر کی اصلاح کے لیے, بھائی نوجوانوں کو آپ اگر گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں جماعت میں سے روزے لگا دیں, بھائی 10 دن لگا دیں, بھائی 40 دن لگا دیں. کیونکہ جماعت والے سب سے پہلی محنت جو کرتے ہیں وہ عقیدے پہ کرتے ہیں. کس چیز پہ کرتے ہیں؟ عقیدے پر. میں تو ہمیشہ ایسا کرتا ہوں, میں کسی کو کنڈیم نہیں کرتا ڈائریکٹلی, میں اسے کہتا ہوں بھائی نماز کی اصلاح ہونی چاہیے, عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے, وہ جماعت میں وقت لگا دے فلاں فلاں. اس کو وہاں وہ بینک پڑ جاتی ہے, تو جب وہ کان میں پڑ جاتی ہے پھر ہمیں سنتا رہتا ہے, صحیح. اور اگر آپ ڈائریکٹ یہ کہہ دیں یہ کیا 11ویں 12ویں کا بغل والا بنا رکھا ہے, یہ حلوے, یہ کونڈے, یہ پلا گن بلا, یہ وہ کہتے ہیں, تو وہ بھی صحیح, پھر وہ بات نہیں سنیں گے, پھر وہ بات نہیں سنیں گے. تو جماعت والے وہ اس طرح ڈائریکٹ کنڈیم نہیں کرتے, وہ دوسری جانب سے آتے ہیں, وہ کان پکڑتے ہیں. ایک دم مولی ہوتے ہیں تو خشک ہوتے ہیں تو یہاں سے پکڑ لیتے ہیں, تو وہ تو جھگڑا ہوتا ہے, ان کو بڑا طریقہ آتا ہے, وہ یہاں سے پیچھے دیتے ہیں. اصل مسئلہ تو یہ, میں تو یہ بنانے کے زیادہ حامی نہیں ہوں, ٹھیک ہے اگر آبادی زیادہ ہے تو پھر تو ہونی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ کہ جو آلریڈی مسجد آر ان ایگزٹنس, تو انہی میں محنت کرنی چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. کیونکہ اگر آپ نے علیحدہ بنا دی تو وہ لوگ تو گمراہی کے حوالے ہو گئے, کیونکہ آپ تو ان کے ساتھ ان ٹچ نہیں رہے اور وہ ان بدعات اور شرکیات میں فارغ رہے. کیا خیال سجاد؟ تو حکمت سے ان کے ساتھ بات کرنی ہے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے, صحیح. یہ جماعت والے بھی اس کے ان کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, صحیح. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ پڑھے تو یہ تو ہمیں سنیں گے نہیں, یہ تو ہمیں سنیں گے نہیں. ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں, ان کے پیچھے یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر احادہ کر جاتے ہیں, لیکن جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر احادہ کر جاتے ہیں, کیونکہ ان کی تو نماز ہی اللہ رحم فرمائے اللہ. میں ایک بار لاہور میں ایک مسجد میں گیا, جمعہ قضا ہو رہا تھا, تو اتفاق سے وہ ایک مسجد میں, وہ مسجد تھا بریلی حضرات کا, صحیح. اور وہ جو اندر چلا گیا ایسا دھواں بھرا ہوا تھا, وہ اس کا اگربتیوں کا, وہاں تو اگربتیاں ہوتی ہیں, عطر ہوتے ہیں, کمکمے ہوتے ہیں. اور وہ دن کے وقت وہ جو ممبر تھا اس کے ارد گرد وہ کمکمے لگے ہوئے تھے اور وہ اس طرح کرتے رہے, صحیح. اور ایک آدمی کے دو تین آدمی ان کے پاس وہ تھا, وہ آرہ کے گلاب وہ چھڑکا رہے تھے, کیونکہ یہ مسئلے تو ان کے ہاں بڑے ہوتے ہیں. اور وہ مولوی صاحب کہتا تو کچھ نہیں تھا, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, صحیح. لیکن وہ خود بھی اس طرح جمپ کر دیتا ممبر سے, صحیح. اور یہ سارے لوگ یہ بھی اس طرح کر دیتے, سبحان اللہ سبحان. میں نے کہا بھائی یہ تو کوئی عذاب سا ہے, یہ کیا ہے؟ آپ بریلی حضرات کے جمعے میں پہنچ جائیں گے تو آپ تو حیران رہ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہاں مولی بھی جمپ لگاتا ہے اور وہ مقتدی اس سے زیادہ جمپ لگاتے ہیں. سورہ صافات کا خلاصہ پراپر ناؤن لیٹ آئی سائڈ گاڈ از ناٹ پراپر ناؤن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. That is only to make someone to understand. تو ایسا ہے جس طرح آدمی مجھ سے پوچھے کہ آپ اس کو سجاد کے نام سے کیوں پکارتے ہیں, آدمی ہی کہتے یا مرد ہی کہتے ہیں؟ مرد تو سارے ہیں, ویمن سجاد اونلی. ہاں یہ خدا, اصل میں یہ لفظ خدا جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے خدا, سن سے اور پارے اور جو بھی کاز آف ہمسیلف ہے. تو یہ اونلی ٹو میک سم ون انڈرسٹینڈ, صحیح. یہ اس کی تعبیر, اس کو کہتے ہیں تعبیرات. کیا کہتے ہیں؟ تعبیرات. لیکن آپ نے مینس یعنی آپ نے متعارف کروانا ہے اللہ کا پراپر نام. دیئر فور مینی ورسن people from these schools and universities and colleges come here. So very rare I do use the word God, but I say Allah subhanahu wa ta'ala. And everybody knows that Allah to Muslim means God. Say? تو اللہ کی اس میں صفت ہی ہے. تو دسیوں بار ہم نے رب پر بہت تفصیلی بات کی. اور گاڈ فادر ہوگا, اور گاڈ سن بھی ہوگا, گاڈ ڈاٹر ہوگا, گاڈ کی کوئی ڈنکی ہوگی اس پر وہ سواری کرتا رہے گا. یہ دیکھیے اس کو وہ لفظ یاد ہے کہ میں نے کہا کہ رب کا معنی ہے مالک. رب کا معنی کیا ہے؟ اونر اور ماسٹر. صحیح. تو اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ہو سا, جس طرح رب الساعة گڑی کا مالک, رب الدار گھر کا مالک, رب الدولا ڈالر کا مالک, رب الربیات فی بانک الباکستانی, وہ چودھری صاحب مراد ہوں گے, یہ پاکستانی بینک میں ڈھیر سارے روپیوں کا مالک رب. صحیح. اور رب خمس ملیون, پانچ ملین کا مالک, وہ لالا مراد ہوگا. تو رب کا معنی ہے مالک. صحیح. لیکن جب یہ رب صرف رب کہا جائے تو پورے کائنات کا مالک, پورے کائنات کا مالک. دین رب اینڈ رب العالمین از دی سیم تھنگ. رب العالمین کا معنی بھی کیا ہے؟ کائنات کا مالک. اور رب جب مطلقاً کہا جائے بغیر کسی دوسرے لفظ کے تو اس سے مراد بھی. تو سورہ صافات کا خلاصہ کہ مخالفت بڑی شدت سے تھی, موضوعات تمسخر اور استہزاء پر پرزور تنبیہ کی گئی. انہیں بتایا گیا کہ یہ پیغمبر غالب آ جائے گا. توحید اور آخرت پر مختصر لیکن جامع دلائل, فاسد عقائد پر تنقید, گندے عقائد اسی پر تنقید, اور اس بات کا بیان کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کیسے نوازا. سلیمان کو دیکھیں, داؤد کو دیکھیں, فلاں کو دیکھیں, فلاں کو دیکھیں, حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ اس کا دم بھرنے والوں ذرا اپنے جد امجد کو تو دیکھو. آثار الآباء تظہر فی الابناء, باپ کی اچھی خصلتیں اولاد میں ظاہر ہونی چاہیے. تو آپ عجیب لوگ ہیں, یہود بھی کہتے ہیں وہ ہمارے باپ تھے, عیسائی بھی کہتے ہیں وہ ہمارے باپ تھے, پیننسلا والے مشرکین بھی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے باپ تھے, اور اثر کوئی نہیں لیا. اور پھر اخیر میں توت والی بات, سبحان ربے کا رب العزت عما یصفون. سورہ سات انتہائی مشکل ترین سورت ہے, مکی سورتوں میں بڑی مشکل ترین سورت, مفسرین کو بھی بڑے سارے دکھے لگے اس میں, کیونکہ اسرائیلیات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. اسرائیلیات ان واقعات کا تذکرہ جو ہوئے یہود کے افسانے ہوتے ہیں, تو مفسرین نے ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے بہت سارے اسرائیلی افسانے بھی ذکر کر دیے ہیں. خانہ نزول, بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد سورہ سوات نازل ہوئی تھی. حضرت حمزہ اور حضرت عمر جب مسلمان ہوئے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علانیہ دعوت شروع کر دی تھی. اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کے پاس جا کر پوشیدہ طریقے سے بات کرتے تھے, لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ میں جا کر, ذوالمجاز میں جا کر, ان کے مارکیٹوں میں جا کر فوراً کھڑے ہو جاتے اور بیان شروع کر دیتے. یہ بالکل دیکھی بات آسان کام تھا, جو یہ پیغمبر کر سکتا ہے, یہ پیغمبر کر سکتا ہے. بلکہ عکاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں عکاظ کے میلے پہ آیا تھا, عکاظ وہ ان کا فیئر ہوتا تھا, جس طرح نہیں ہوتا لاس اینجلس فیئر یا سم تھنگ لائک دیٹ, عکاظ ان کا ہوتا اینول فیئر. تو اینول فیئر میں میں گیا تھا جہاں پہ لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے. ایک آدمی وہ بازار میں جاتا رہتا ہے اور دعوت دے رہتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, او لوگو اللہ کو ایک مانو تاکہ کامیابی ہو آپ کو اس دنیا میں بھی اور آگے آنے والی دنیا میں بھی. اور پیچھے ایک آدمی وہ اس کو فالو کر رہا تھا اور وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ایو الناس لا تزکیو فانہ ساحر کذاب, اس آدمی کی بات نہ بنو, یہ جادوگر ہے, یہ جھوٹا آدمی. میں نے لوگوں سے پوچھا آگے نوجوان کون ہے, تو انہوں نے کہا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دعویٰ ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں, ایک اللہ کی طرف لوگوں کا بڑھاتا ہے. میں نے پوچھا یہ پیچھے جو بوڑھا لگا ہوا ہے جو اس کی تربیت, اس نے کہا یہ اس کا سگا چچا ہے ابو لہب, سگا چچا ہے خبیث وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور کہتا ہے لا تصدقوا فإنه ساحر کذاب. تو جب آپ کا سگا چچا آپ کے پیچھے لگا ہو, جسٹ امیجن کہ وٹ واز ہیپننگ ٹو دی ہرٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز کرنے والے ہوتے نہیں, صحیح. اور یہ اعلانیہ دعوت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. اور عائشہ فرماتی کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے تھے تو اس نے کہا کہ عائشہ آپ کی قوم نے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ کیا, آپ کی قوم نے آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا کچھ کیا. اس نے کہا کہ یوم العقبہ, یوم العقبہ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, کہاں گئے تھے؟ طائف میں. اور اس نے کہا کہ لوگوں نے مجھے آڑے ہاتھوں لے لیا پتھر مار مار کے, پتھر مار مار. تو وہاں کے بڑے سردار, وہاں کے بڑے سردار, اس کا نام ہے عبد یلیل ابن عبد کلال, یہ طائف کا بہت بڑا سردار تھا عبد یلیل ابن عبد کلال. اس نے کہا فحررت نفسی علی عبد یلیل ابن عبد کلال, میں نے طائف کے چیف کے سامنے اپنی درخواست پیش کر دی کہ آپ مجھے پروٹیکشن دے سکتے ہیں. اس نے انکار کر دیا, یعنی میں آپ کو نہیں سنبھال سکتا, میں آپ کو اور میرا بدن لہو لہاں ہو رہا تھا, اور میں نے اللہ کے سامنے عریضہ پیش کر دیا کہ خداوندہ الا من تکلونی, آپ مجھے کیسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں. یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی کیا کیفیت, جب وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اللہم الا من تکلونی, خداوندہ آپ میرے مجھے کیسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں. اللہم یا رب ان کنت راضیا عنی فلست ابالی, خداوندہ اگر آپ میری اس حالت میں مجھ سے راضی ہیں تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں, لیکن اگر میرے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں تو خدا عمدہ یہ کام میں یہ بات میرے ناقابل برداشت, صحیح. اب پتہ لگ گیا کہ حضور علیہ السلام کا دل بھر آئے گا. تو حضور فرماتے فنودی تو من السماء, اوپر سے آواز آئی فیضا انا بجبریل, کلاؤڈ میں جبریل امین نظر آئے اور اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ ماؤنٹینز اینجل ہے جس کی ڈیوٹی ہے ماؤنٹینز کو کنٹرول کرنا, تو یہ سلام کہتا ہے فسلم علیہ, ماؤنٹینز اینجل نے مجھے سلام کہہ دیا السلام علیکم یا رسول اللہ, اور پھر کہہ دیا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اگر میرے نبی بڑے دل برداشت ہیں. اور طائف والوں نے اس کا جو اس کے ساتھ جو کیا وہ ان کو ریٹالیٹ کروانا چاہتا ہے, تو بس ایک اشارے کی دیر ہے, آپ صرف مجھے یہ کیا کہہ رہی ہیں, صحیح. اور میں ابھی یہ دو پرانے کو اٹھا کر ان کو درمیان ہوتے, پہلے سے طائف آتے تھے اور آپ کے ساتھ شامل آتے رہے. روایات میں ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ انہو اواب تاکہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اواب رجوع کرنے والا تھا اللہ کے جانب. انا سخرنا جبال معہ, ہم نے تابع بنا دیا تھا پہاڑوں کو داؤد کے ساتھ, یو سب بینا کہ پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے تھے. بالحشیے شام کے وقت, والاشراق اور صبح کے وقت, تو داؤد علیہ السلام کا زبور وہ سنگنگ کے طرز میں نازل ہو جاتا ہے, یعنی اس کے مسجع موزون اور مقفع جملے تھے شعر جیسے, اور داؤد علیہ السلام وہ بڑے خوش آواز آدمی تھے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب وہ بولتے رہتے تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ بولتے رہتے, تو یا تو پہاڑوں کا حقیقی بولنا مراد ہے یا وہ ایکو مراد ہے جو داؤد علیہ السلام کی آواز سے پیدا ہوتی. انا سخرنا الجبال معہ, ہم نے تابع بنا دیا تھا الجبال پہاڑ معہ داؤد کے ساتھ, یو سب بینا کہ وہ تسبیح کرتے رہے. بالحشی شام کے وقت, والاشراق اور صبح کے وقت, والطیر محشورا, اور ہم نے تابع بنا دیا تھا پرندوں کو محشورتن, جو جمع ہو جاتے داؤد علیہ السلام کے ارد گرد, کیونکہ پرندوں کے مزاج میں بھی سنگنگ کا وہ سنگنگ کی وہ چیز موجود ہے. خصوصاً یہ ہرن کے متعلق مشہور ہے. کس کے متعلق؟ ہرن کے متعلق مشہور ہے کہ شکاری جب جنگل میں ہرنوں کو اپنے گردا گرد جمع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا گٹار کہتے ہیں, تو وہ گٹار سے ایک طرف بنا لیتے ہیں تو ہرن آ جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں. کل اللہ اواب، یہ سارے اللہ کی جانب رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے مضبوط کر دیا تھا ملکہ اس کے بادشاہی کو۔ وآتینا الحکمت، اور ہم نے دے دی تھی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو الحکمت معاملہ فہمی، حکمت کا معنی معاملہ فہمی، حکمت کا معنی معاملہ فہمی، وہ معاملے کو فوراً جانچ لیتا ہے اور فوراً حکمت عملی کی بنیاد پر فیصلے کر جاتا ہے۔ تو دو قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، جج دو قسم کے فیصلے کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں حاکمانہ فیصلہ اور ایک کو کہتے ہیں حکیمانہ فیصلہ۔ حاکمانہ فیصلہ دیٹ از اکارڈنگ ٹو لا، دیٹ از اسٹریٹ فارورڈ اکارڈنگ ٹو لا، اور حکیمانہ فیصلہ دیٹ از اکارڈنگ ٹو ڈپلومیسی، ان دی لائٹ آف ڈپلومیسی، فل آف وزڈم۔ صحیح، تو حاکمانہ فیصلے سے ایک پارٹی وہ ایگریوڈ بن جاتی ہے، کیا بن جاتی ہے؟ ایگریوڈ، نو ناٹ ایگریڈ، ایگریوڈ بن جاتی ہے، اور حکیمانہ فیصلے سے وہ ایگریوڈ نہیں بنتی۔ صحیح، تو وہ ایگریسو نہیں ہوتی، جبکہ ایگریوڈ ہونے سے وہ ایگریسو ہو جاتی ہے۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام حتی الوسع حکیمانہ فیصلے کر جاتے، دونوں فریق خوش ہو جاتے۔ وشددنا ملکہ، ہم نے مضبوط بنا دیا تھا اس کے بادشاہ کو۔ وآتینا الحکمت، اور ہم نے دے دی تھی داؤد علیہ السلام کو معاملہ فہمی۔ وفصل الخطاب، اور حسن فیصلہ۔ فصل الخطاب مانا حسن فیصلہ، وہ بڑے بہترین فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو فصل الخطاب کا ایک معنی ہے حسن فیصلہ، اور فصل الخطاب کا دوسرا معنی ہے قوت بیان۔ قوت بیان کہ جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بولا کرتے تھے تو لوگ سنتے تھے اس کو، جب وہ لیکچر دیتے تو لوگ اس کو سنتے تھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، یہاں یہودیوں نے ایک واقعہ گڑھ لیا ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک بار اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے تھے، اس کے ایک فوجی جنرل تھے، اس کا نام تھا اوریا، اور اوریا کی بیوی وہ اپنی سوئمنگ پول میں نہا رہی تھی، داؤد علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، وہ اس پہ فریفتہ ہو گئے، پھر اس سے ڈیمانڈ کر دیا کہ آپ اپنی بیوی کو میرے لیے طلاق دے دیں، اس نے انکار کر دیا۔ داؤد علیہ السلام تو السلام نے اس کو ایک جنگ میں جھونکا، اور ایک دوسری جنرل سے کہہ دیا کہ اس کے ختم کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا جائے تاکہ اس کی بیوی مجھے مل جائے۔ وزن آ گئی، تو یہودی نے ایک واقعہ گڑھ لیا۔ اور ہمارے تفسیروں کی کتابوں میں بہت سارے واقعے ایسے ہیں جو یہودوں کے گڑے ہوئے ہیں، لیکن علماء بھی تو سادے لوگ ہوتے ہیں، اسی کو من وحن نقل کر دیتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے، بھائی کہا گیا، ہمارا کہا گیا سے کیا تعلق؟ پیغمبر ہوتا ہے معصوم، پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں اس کا، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ تو چھوٹے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ بلکہ تو گناہوں کا مجموعہ تھا۔ چھت پہ چڑھنا، کیا چھت پہ چڑھنا؟ امام بنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میل ہو بالحمامات ہو وہ فاسق، جو آدمی کبوتر بازی کرے وہ فاسق ہے، اس کی شہادت ناقابل قبول ہے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت کبوتر بازی میں کیا قباحت ہے، یہ کبوتر پالنا ناجائز ہے؟ اس نے کہا نہیں، کبوتر باز ہمیشہ اپنے گھر کے چھت پہ کھڑا رہتا ہے، وہ اثر وحال عورات النساء، اس بہانے لوگوں کی خواتین کو دیکھتا رہتا ہے۔ صحیح بات ذہن میں آ گئی؟ اب دیکھیے، ایک امام تو اتنا محتاط ہے مسئلے میں، اور ایک پیغمبر اس سے کم محتاط ہوگا؟ ذہن میں آ گئی؟ ایک امام مذہب کا وہ اتنا محتاط ہے کہ وہ کہتا ہے جو آدمی کبوتر بازی کرتا ہے میں اس کی شہادت قبول نہیں کرتا، وہ فاسق ہے، وہ چھت پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے گھروں کو دیکھتا رہتا ہے، لہذا میں اس کی شہادت نہیں قبول کرتا، یہ ارتکاب کبیرہ کا۔ ذہن میں آ گئی؟ اور پیغمبر وہ چھت پہ کھڑا ہے اور لوگوں کی عورتوں کو سوئمنگ پول میں دیکھتا رہتا ہے۔ تو یہود نے ایک واقعہ کر دیا۔ اب قرآن کریم میں جو واقعہ آیا، مفسرین نے مفت میں اسے چسپان کر دیا کہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، جبکہ کسی روایت میں نہیں کہ اس کی 99 بیویاں تھیں، کتنی تھیں؟ 99 بیویاں تھیں۔ صحیح، اور یہ جو اوریا کی بیوی اس کو پسند آئی تو اس سے وہ بھی ڈیمانڈ کر دیا، تو اس نے اسے کہہ دیا یہ بھی دے دے، میرے 100 پورے ہو جائیں۔ تو یہاں اس آیت میں ایک واقعہ ہے، ساتھ میں ایک واقعہ ہے وہ یہاں پہ چسپان کر دیا کہ دو آدمی داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے آئے. ایک نے کہہ دیا کہ میرے پاس 99 گوٹس ہیں, کیا بکریاں, اور اس کے پاس ایک بکری ہے. یہ ایک بکری والا داؤد علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ کیا مصیبت میں اپنے کو پنسا چکے ہو, یہ ایک بھی مجھے دے دے میرے سب پورے ہو جائیں گے, آپ کی جان چھوٹ جائے گی. صحیح. تو داؤد علیہ السلام نے کہہ دیا کہ لقد ظلمک بسوال نعجتک الی نعاجہ, یہ تو بڑا ظلم کر رہا ہے, یہ اپنے 99 سے کچھ نہیں دے رہا اور آپ کے ایک کو اپنے 99 کے ساتھ ملا رہا ہے. صحیح. اب اس واقعے کو اس انداز سے یہاں پہ چسپان کر دیا کہ اس کی 99 بیویاں تھیں, اس نے ایک کا ڈیمانڈ کر دیا, گویا داؤد نے